สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้คุณบิ๊กมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องที่ได้ไปบวชแล้วก็ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวขนหัวลุกครับใช้ชื่อเรื่องว่าพระตีระฆังเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณบิ๊ก สวัสดีครับพี่แจ๊ คนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหอหนึ่งที่ติดวัดแล้วก็มีภาพประกอบด้วยจำได ้ครับผม วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องรุ่นน้องที่ได้ไปบวชแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มา ใช่ครับพี่แจ๊ค เขาเจอมานานแล้วหรือยังครับ ประมาณสัก5ปีถึง6ปีครับพี่แจ๊ค ประมาณ5ถึง6ปีที่ผ่านมา ใช่ใช่ครับผม เป็นวัดที่หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด เป็นวัดที่หนึ่งอยู่นนทบุรีแต่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเขาปวดใกล้ๆบ้านครับพี่แจ๊ค เอาเป็นว่าวัดอยู่แถวนนทบุรีไม่ต้องบอกชื่อวัดนะ ครับผม นะครับเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยถ้าน้องวิวี่เอาขึ้นทันในระหว่างที่เล่าเดี๋ยวดูจังหวะวิวี่ค่อยเอาขึ้นนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างพระตีระฆังเชิญเลยครับ โอเคครับพี่แจ๊คนิดนึงว่าเสียงของบิ๊กนี่มันโอเคไหมพี ่ชัดเจนมากมายฮะ โอเคครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับพี่แจ๊ค ครับ คือมันเกิดมาประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแล้วบิ๊กมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาร์มนะครับ ครับ ไอ้เจ้าอาร์มเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณจะเป็นจะเพศอะไร25พอดีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากที่ทำคือเขาทำงานวงการบันเทิงด้วย คร ับ ก็เลยกล่าวว่าต่อไปเนี้ยจะหันมาทำงานประจำละแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่ติดค้างใจอยู่นั่นก็คือยังไม่ได้บวชเลยก็เลยพูดกับครอบครัวว่าอยากจะบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับก่อนที่จะไปทำงานประจำ คร ับโอเคก็ตกลงกันไปได้ที่บวชเรียบร้อยคืออยู่ใกล้ๆกับบ้านของเจ้าอามนั่นเองนะครับก็เป็นวัดหนึ่งนะครับผมซึ่งกว่าจะทำพิธีนู่นนี่นั่นก็เจ้าตัวก็บอกกับบิ๊กนะครับว่าตื่นเต้น คือก่อนที่จะบวชเนี่ยได้ผ่านกุฏิในวัดนั่นนะครับก็มีแอบคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเราได้กุฏินี้มันจะเป็นยังไงวะคือคิดอยู่ในใจนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้กุฏินี้หรอกเพราะว่ามันมีหลายกุฏิ ม ันมีทั้งกุฏิเก่ากุฏิใหม่แต่กุฏิที่ผ่านตาเนี่ยมันเป็นกุฏิเก่าโอเคสรุปเบ็ดเสร็จแล้วคือโกนหัวบวชเรียบร้ อ ยนะครับได้พระพี่เลี้ยงมารูปหนึ่งมาคอยดูแลนะครับปรากฏว่าก็ชี้ไปว่าเนี่ยเราต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันก็คือเป็นกุฏิเก่าๆเป็นไม้กุฏิไม้นะครับพี่แจ๊คเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับไอ้เจ้าอ่านก็เริ่มแบบรู้สึกว่ามาถึงก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเพื่อนของรุ่นน้องของพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวผีแต่ว่าถ้าตั้งใจที่จะบวชแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรทุกอย่างจะตั้งใจหมดครับพี่แจ๊ ค ตอนนี้เนี่ยก็เลยได้ชั้น2นะครับเป็นชั้น2อยู่กับพาพี่เลี้ยงแต่อยู่คนละห้องก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันว่าเพราะว่ากลัวผีนั่นเองนะครับฟังเรื่องราวเรื่องผีมาเยอะก่อขู่เจ้าอามแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ทำจิตทำใจให้มันสบายใจบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ประตูทางเข้าเนี่ยเปิดออกมาก็จะเจอเมนเลยที่เขาเล่านะครับส่วนหน้าต่างเนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนประตูอยู่ทางขวานะครับตัวเรานอนขั้นกลางในช่วงเวลากลางคืนนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่แปลกๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้กับอาร์มเนี่ยนะครับผมเขามีความรู้สึกว่ากลัวนะครับนั่นก็คือขณะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ครับก็มีเสียงเคาะตรงหน้าต่างไม้นะครับคือก่อนนั้นนี่นึงครับพี่แจ๊คขอย้อนไปสักเล็กน้อยนะครับ ค ือรุ่นพี่พระพี่เลี้ยงนะครับได้บอกว่าเนี่ยหน้าต่างเนี่ยเปิดไปเถอะเพราะว่าอากาศมันร้อนในกุฏินะแล้วมันเป็นไม้ด้วยประตูประตูเลยเปิดไปเถอะยุงไม่เข้าแต่ว่ามันระบายได้ดีเพราะว่าใครมาก็มักจะเปิดแต่ไอ้เจ้าอาเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากไม่กล้าที่จะเปิดคือปิดหมดเพราะว่าเราเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเราน่าจะแบบป้องกันตัวเองได้ตามลักษณะของความพิถีพิถันของเขานะครับ วันแรกเลยนี่คือวันแรกนะครับผมในขณะที่หลับอยู่ครับสักพักหนึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างที่บิ๊กเล่าไปกึกกึกกึกสามทีครับตึกตึกตึกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงเคาะจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราหูฝาดพยายามแบบเงี่ยหูฟังอีกทีก็ไม่มีเสียงอะไรผ่านไปไม่น่าจะนานก็เคลิ้มหลับอีกในขณะที่กำลังเคลิ้มหลับครับพี่แจ๊คก็มีเสียงเคาะอีกก๊อกก๊อกก๊อกพี่แจ๊คก็ตกใจตื่นตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันเหมือนเป็นเสียงแบบมีคนมาเคาะแล้วแบบเหมือนมากวนเราตอนนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะหลับเพราะว่าไม่รู้ว่าเสียงเนี้ยมันจะมองเราอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคนมองเราหรือว่าจะเข้ามาหาเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้เลือกที่จะคุมโปงด้วยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะมองอะไรเห็นรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยกว่าในขณะที่ถึงเวลาจนช่วงถึงตีสี่เนี่ยก็ได้ยินเสียงอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งครับพี่แจ๊ ค แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะลุกไปหาพระพี่เลี้ยงเลยน ี่ คือวันแรกที่รู้สึกว่ากดดันแล้วก็คิดกับตัวเองว่านี่เรามาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยนี่เราทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยทำไมเรารู้สึกว่าเราต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยพี่แจ๊คในความรู้สึกของเจ้าอามนะครับพอตีสี่ปั๊บก็ได้ยินเสียงคนตีระฆังครับพี่แจ๊คเป็นพระที่ทำหน้าที่ไปตีระฆังก็ได้ยินเสียงก้องกังวานมาในวัดนะครับ แต่ในขณะที่ตีระฆังเนี่ยเจ้าอามก็ได้ยินเสียงเหมือนหมาหอนไล่มาเลยครับพี่แจ๊ ค หมาหอนเหมือนรับสัญญาอาละเขาเรียกว่าอะไรล่ะหอนรับหอนรับเสียงระฆังอะครับ คือต้องบอกว่าพระตีระฆังกับเสียงหมาหอนเป็นของคู่กันนะ อันนี้พี่เพิ่งรู้เลย ของคู่กันครับของคู่กัน นั่นแหละถามก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนที่ตีระฆังนะจังหวะลาแรกนะพี่บิ๊กคือหมาหอนมาตั้งแต่ตัวไกลยันมาตัวที่ใกล้กุฏิเราที่สุดหมาก็เริ่มสู้ยิ่งกลัวก็ข่มใจเปิดไฟเลยนะครับไม่หลับไม่นอนละจนต้องรอพาพี่เลี้ยงตื่น คร ับ ลืมไปอีกสักดีเทลอีกนิดนึงพี่จ๋าครับคือในช่วงวันนั้นเนี่ยเจอเหตุการณ์เคาะหน้าต่างใช่ไหมครับ เลยรู้สึกว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำแต่ตอนนี้เข้าห้องน้ำไม่ได้เพราะว่ามันต้องอ้อมไปไกลมากๆแล้วน่ากลัวมากๆก็เลยเอาขวดโพลาริสทั่วไปเนี่ยพี่แจ๊คมาลองปัสสาวะนั่นเองครับมาลองฉี่นะครับผมกันไว้ก่อนนะครับปรากฏว่ารุ่นพระพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังจะตื่นละก็รีบเอาขวดเนี้ยไปทำลายหลักฐานก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่สำรว ม เอาขวดที่ใส่ปัสสาวะเนี่ยครับผมไปเทรถต้นโพต้นหนึ่งที่อยู่หน้ากุฏิใช่ครับใช่ครับเทและคือ2ขวดด้วยพี่แจ๊ ค เพราะเป็นคนที่กินน้ำเยอะมากที่เขาเล่านะครับเทเสร็จปุ๊บก็เอาขวดทิ้งไปก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพี่เลี้ยงตื่นมาตอนตีห้าจะต้องไปพาเจ้าอามเนี่ยไปบิณฑบาตด้วยกันนะครับก็พูดขึ้นมาบนคำแรกว่าเอ๊ะกลิ่นฉี่แมวเยี่ยวแมวนี่แถวนี้มันเหม็นจังเลยไอ้อาเจ้าอาก็รู้แล้วว่าตายแล้วนี่มันกูเองนี่มันเราเองนี่หว่าแต่ก็บอกไม่ได้ในขณะที่ไปบิณฑบาตด้วยกันก็พูดคุยกันนะครับว่าเป็นไงเมื่อคืนเนี่ยได้เจออะไรหรือเปล่าอาก็บอกว่าไม่เจออะไรนะครับก็ยังไม่ได้กล้าที่จะพูดอะไรมากพระพี่เลี้ยงก็บอกเออดีแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่มาเนี่ยก็จะเจอนะยิ่งพระบวชใหม่เนี่ยยิ่งแรงบุญกุศลยิ่งแรงก็ยิ่งจะเจอง่ายก็บอกว่าอ๋อโอเคครับก็เลยไม่ได้รู้สึกเอกใจอะไรมากยังไม่ได้เก็บเรื่องตรงนี้มาเล่าเพราะว่าเหมือนเราก็กลัวความผิดด้วยที่แบบเออทำอย่างนี้แล้วเขาก็เหมือนกลัวจะรู้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรกันแต่ในวันแรกที่ไปบิณฑบาตเนี่ยคือไปบิณฑบาตที่บ้านอามไปตักบาตรคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอามนะครับก็ตักบาตรไปสักพักหนึ่งพาพี่เลี้ยงตอนกลับแล้วนะครับก็บอกว่าเฮ้ยคุณพ่อเนี่ยน่ารักจังเลยเราไม่ลองทำบุญกุศลให้คุณพ่อกับคุณแม่ให้ได้รับบุญของเราเนี่ยแรงยิ่งขึ้นกว่านี้หร ออ าก็เลยถามว่ายังไงอะครับพี ่ ยังไงอะนะครับในขณะนั้นพาพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่านี่เอางี้พระมาใหม่เนี่ยนะอยากได้บุญแรงๆนะต้องไปตีระฆังเลยตีระฆังคือต้องตียังไงครับพระพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่าตีสี่ตรงเราเนี่ยไปตีระฆังเลยตรงนี้ตรงนี้จุดสถานที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ บอกว่าโอเคครับแล้วต้องตีคนเดียวหรอบอกไปเป็นเพื่อนได้ไหมคิดในใจนะครับผมแล้วก็แอบถามพาพี่เลี้ยงไปพาพี่เลี้ยงบอกว่าคนเดียวเลยใครมาก็มาคนเดียวตอนที่เขาประบวชใหม่เขาต้องไปตีคนเดียวเหมือนกัน คร ับ โอเคก็เลยจริงๆเป็นคนที่กลัว 100% นะครับแต่ว่าเป็นคนที่อยากท้าทายอยากลองในสิ่งที่ไม่เคยทำและยิ่งได้บุญกุศลยิ่งต้องทำนะครับวันนั้นคืนนั้นก็ทำวิธีเดิมครับในการปัสสาวะนั่นคือฉี่ใส่ขวดนะครับแล้วในขณะที่หลับเนี่ยก็ตั้งนาฬิกาแต่แปลกวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเคาะอะไรเลยนะครับนิ่งสงบเงียบตั้งนาฬิกาไว้ 3:45 นาทีตื่นมาเสร็จปั๊บทำลายหลักฐานครับเอาปัสสาวะเนี่ยไปทิ้งราดทิ้งอยู่ตรงต้นโพหน้าวัดด ้ านหน้ากุฏินะครับ2ขวดเหมือนปกติก็เดินครับเดินไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับ หอระฆัง หอระฆังถูกต้องครับถูกต้องพี่แจ๊คในขณะที่เดินไปที่หอระฆังเนี่ยเขาก็คิดในใจแล้วมันน่ากลัว คือเราก็ติดหยิบมือถือไปเปิดไฟฉายไปด้วยและในขณะที่เปิดมือถือดูนู่นดูนี่ก็เปิดไฟท ุ กศาลาเลยก่อนที่มันจะสิ้นสุดตรงที่มันไม่มีให้เปิดนะครับ ก่อนจะสิ้นสุดไปตรงที่มันจะไปตรงหอระฆังอ่ะพอเปิดไปเสร็จปั๊บ3:45 นเราก็ต้องไปรอ4:00ต ั ้ง10กว่านาทียังไม่ถึงเวลาเลยหยิบมือถือขึ้นมาดูในขณะที่หยิบมือถือขึ้นมาดูครับก็ได้เล็งเห็นอะไรแปลกๆตรงสายตานะครับผมก็เลยเหลือบไปดูปรากฏว่าตรงลานวัดด้านหน้าเลยที ่ เขาที่อยู่ตรงระฆังด้านหน้าลานกว้างๆตรงถนนพี่แจ๊คแต่ว่ามีชายคนนึงครับผมนั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วนั่งอยู่โดดๆคนเดียวไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ควรจะนั่งครับคือเป็นสถานที่ที่เป็นทางเดินแล้วไม่ควรที่จะมีเก้าอี้มานั่งตรงนี ้ ไม ่ ม ี คนไม่ควรที่จะมีอะไรมานั่งตรงนี้อยู่แล้วนั่งมาแล้วหันหน้ามาทางเรานั่งเอามือประสานขาแล้วก็หันเก้าอี้มาทางเราอยู่แล้วเราก็ตกใจก่อนที่แรกเราก็ตกใจก่อนว่าเอ๊ะเล่าให้ฟังว่าเป็นใครเขาคือคนที่ดูแลศพหรือเป็นญาติของคนที ่ เสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีศพเข้ามาเลยที่วัดนี้แล้วเป็นใครปรากฏก็มองพยายามเพ่งมองแต่มองหน้าไม่เห็นครับพี่แจ๊คเพราะว่าแสงมันค่อนข้างที่จะไม่ตกกระทบมาที่ใบหน้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นปรากฏถึงเวลาจะ4:00หันไปดูที่นั่งท่าเดิมมองเราเหมือนเดิมลักษณะนี้เราไม่รู้หรอกว่าสายตาเขามองเราไหมแต่เขาหันหน้ามาทางเราเลยหยิบที่ตีละครั้งนะครับผมตีไปเล่าให้ฟังว่ามันต้องตีทั้งหมด3ลาด้วยกันครับพี่แจ๊ค ครับครับ ลาเนี่ยมันจะเป็นความยาวของลาหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2นาทีมันจะตีประมาณนี้นะครับตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนี่คือ1ลาแต่ว่าบิ๊กแบบเล่าแบบย่อแล้วนะครับปรากฏตอนที่ตีเนี่ยหมาวิ่งมาจากไหนไม่รู้พี่แจ๊คมาหอนแบบหอนลับเลยครับแล้วก็ยิ่งตกใจต ี ข่มตาตีจนเสร็จนะครับผมก็โอเคมั่นใจแล้วบุญกุศลเราต้องแรงแน่แน่หันไปเสร็จปุ๊ บ คนนั้นยังนั่งอยู ่ เราพยายามเพ่งมองไม่เห็นว่าเขามองเราหรือเปล่าแต่หันหน้ามาทางเราม ัน มืดเสร็จปุ๊บก็เดินกลับกุฏิวัดไม่มีอะไรครับคือก็ปิดไฟปกติตามทางเดินที่เราเดินมาขึ้นนอนจนอีกชั่วโมงหนึ่งก็ต้องไปบิณฑบาตต ่ อเหตุการณ์วันต่อมาครับผมพี่แจ็คเหม ือ นเดิมเลยปัสสาวะใส่ขวดแล้วเอาไปเททิ้งที่ต้นโพหน้าวัดโดยที่ไม่ได้บอกใครก่อนที่จะไปตีระฆังปรากฏที่เวลาที่กำลังจะไปตีระฆังนะครับก็เดินไปแล้วก็เห็นแล้วแหละว่า ม ี คนนั่งอยู่อีกแล้ว ที่เดิม อีกแล้ว ห รือว่าเขาจะนั่งตรงนี้ทุกๆวันโดยที่ไม่มีใครรู้สึกแปลกใจเพราะเป็นที่นั่งของเขาอยู่ปกติ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตีละครั้งจนเสร็จ3ลาหมาหอนส่งรับเริ่มชินแล้ววันที่2เริ่มแบบโอเคปรับสถานการณ์ได้ละ เดินกลับกุฏิวัดปิดไฟ ท ั้ งหมดแล้วก็ขึ้นกุฏิรอเวลา 5:00 เพื่อที่จะไปบิณฑบาตกับพระพี่เลี้ยงต่อนะครับเหตุการณ์วันที่3ครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิ ม แต่พระพี่เลี้ยงมาทักว่า เป็นยังไงได้เจออะไรแปลกๆบ้างไหม ครับ เจ้าอาก็บอกไม่เจออะไรเลยครับปกติดีมากแล้วเป็นไงบ้างไปตีละครั้งต้องบอกพี่แจ๊คก่อนว่าละครั้งเนี่ยพาพี่เลี้ยงรีเควสต์มาว่าให้ตีชั้นบนเลย ครับ มันมี2ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนแต่อาบอกว่าผมไม่กล้าขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าบันไดเนี่ยมันค่อนข้างชันแล้วมันมืดกลัวว่าขาเนี่ยมันจะเล็ดลอดไปตรงช่องของบันไดแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็น่ากลัวด้วยมันไม่ใช่แค่สเต็ปเดียวครับพี่แจ็คมันเป็นระยะของความสูงนี่ค่อนข้างที่จะมีความสูงอยู่พอสมควรก็เลยตีข้างล่างดีกว่าเขาบอกว่าโอ้ยตีข้างบนเนี่ยกล้องกลางวานเลยนะได้บุญกุศลแล้วปลุกชาวบ้านละแวกนี้ได้ดีกว่าก็แบบไม่ได้สนใจพอตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคิดในใจนะครับจนมาวันที่3เนี่ยนะครับก็ปฏิบัติเช่นเดิมคือเอาปัสสาวะไปเททิ้งนะครับทำลายหลักฐานเอาขวดทิ้งหมดแล้วก็ไปที่หอระฆังนะครับในขณะที่ไปหอระฆังสังเกตเห็นแล้วว่าเก้าอี้ที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยครับพี่แจ๊คเขานั่งอยู่ไกลๆจากสเต็ปแรกที่เราเจอ2วันแต่ครั้งนี้มันขยับเข้ามาใกล้ขึ้นครึ่งหนึ่งครึ่งเท่าเข้ามาใกล้อีกสักระยะหนึ่งครับตอนนี้เขาก็เริ่มจะเรียกคนนั้นว่าโยมแต่ว่าคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรครับพี่แจ๊คยังนั่งอยู่ท่าเดิมเขาก็รู้สึกว่าอาก็บอกนะครับว่าตอนนั้นรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะเพราะว่ามันท่าเดิมมาวันที่3แล้วอ่ะนับวันได้เลยเพราะว่ามันน่ากลัวแล้วเราจดจำไว้อยู่ในหัวอยู่ตลอดว่าเนี่ยมันเกิดอะไรเลยมันแปลกปรากฏว่าไม่ได้สนใจอะไรถึงเวลาตีสี่ปุ๊บอ่ะโอเคตีครั้งนะครับผมจบลาแรกครับพี่แจ๊คหันไปดูผู้ชายคนนั้นยังนั่งอยู่นะครับกำลังจะตีลาที่สองปรากฏว่าหางตาข้างซ้ายครับเขาเห็นเป็นลักษณะของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเท้าสะเอวอยู่ด้านซ้ายของสายตาครับเป็นเขาเรียกว่าหางตาและเด็กคนนั้นเนี่ยเห็นด้วยจากสายตาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นผมจุกแน่นอนแล้วเหมือนเห็นสายสังวานอะไรสีคาดๆอยู ่ แต่ที่ชัดที่สุดนั่นก็คือสีเขียวของจงกระเบนครับนี่คือเห็นด้วยสายตานะครับเริ่มรู้สึกว่าขนลุกเลยครับพี่แจ๊คจังหวะที่เขาเห็นเขารู้สึกว่ามันเหมือนเจออะไรละมันมีอะไรข้างๆเราละแล้วเป็นเท้าสะเอวด้วยเห็นได้ชัดเลยครับในจากสายตาของเขาเขาเลยรู้สึกอาก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีตอนนั้นถือไม้อยู่กำลังสั่นละแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอาวะครั้งนี้แหละถ้าจะเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นหันมองทางด้านซ้ายหันไปมองเสร็จปั๊บไม่มีอะไรเลยครับหันไปด้านตรงผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วครับพี่จ๋าจังหวะนั้นที่หันไปเนี่ยไม่ถึง 1-2 วินาทีที่อาเล่ามีคนสะกิดด้านขวาครับสะกิดตรงเอวด้านขวา2ทีหันไปเสร็จปุ๊บเด็กกุมารคนนึงที่ใส่กางเกงจงกระเบนสีเขียวหันมายิ้มให้เขาครับพี่ชายด้านขวา คร ับ ยิ้มให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วก็กระโดดหายไปส่วนเจ้าอานี่ตกใจแล้วปรากฏเด็กจงกระเบนที่ยิ้มเป็นลักษณะของการยิ้มที่ยิ้มไม่ได้ฉีกปากไม่ได้ฉีกแต่เป็นยิ้มสุดแต่แบบยิ้มแบบลักษณะแยงแยงนะครับย ิ ้มแบบไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่แต่เป็นยิ้มแบบแห้งแห้งแยงแยงนะครับ พอยิ้มเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นเราเขาเหมือนแกล้งเราแล้วเขา เสียงคุณบิ๊กเสียงคุณบิ๊กสะดุดฮะมันเบาๆไป โอเคพี่แจ็คนี่นะครับ ครับผม โอเคนะครับจังหวะที่เด็กมาคนนี้ยิ้มแยงแยงแล้วก็กระโดดหลบไปหลบไปเสร็จปั๊บด้านหลังของกุมารที่กระโดดหลบไปแล้วเนี่ยเป็นลุงคนนึงอะครับที่เราเห็นว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นมาตั้ง 2-3 วันแล้วอะครับเขากำลังหยิบไม้ตีละครั้งจะมาช่วยเราตีอะครับพี่แจ๊ค ครับ เป็นลักษณะของ คุณบิ๊กเสียงเบาหายไปฮะ ฮัลโหลพี่แจ๊คดีนะครับ อย่างเงี้ยดีครับเอาอย่างนี้นะ ครับเป็นลักษณะของพอถึงตอนที ่เป็นคุณลุงคนนั้นกำลังจะหยิบไม้มาช่วยตีละครั้ง ใช่มาช่วยตีละครั้งแต่เป็นลักษณะของการสโลว์จ้ะเหมือนค่อยหยิบเหมือนไม่ค่อยมีแรงหยิบแต่รู้เลยว่าเขาเนี่ยกำลังจะหยิ บ ไม้เนี่ยมาตีมาช่วยตีละครั้งเห็นหน้าไม่ชัดแต่เห็นจำลักษณะได้จำลักษณะของชุดได้จังหวะนั้นเนี่ยครับเจ้าอาเนี่ยนะครับผมก็วิ่งเตลิดไม่สนใจอะไรวิ่งหนีหมากระโดดเหยียบหมาวิ่งหนีออกมาเลยครับแล้วก็ผ่านตรงศาลาไม่ได้กดปิดไฟไม่อะไรทั้งสิ้นขึ้นกุฏิรู้ตัวเองว่าต้องเข้ากุฏิให้เร็วที่สุด ครับ ปรากฏถึงกุฏิแล้วแล้วก็รีบไปเคาะห้องของพระพี่เลี้ยงเลยครับว่าพระพี่เลี้ยงครับคือผมก็ไม่ได้ถามเอ่ยชื่อด้วยนะครับไม่ได้ทราบด้วยเขาก็เปิดประตูมาว่าเกิดอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เจอผีเขาบอกว่าเข้ามานั่งก่อนอะไรยังไงก็เหมือนงงเงียกันอยู ่ ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เล่าในทันทีจนนั่งพักสัก10นาที15นาทีก็เลยเล่าให้ฟังนะครับพระพี่เลี้ยงก็อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาที่จะมาฟังเรื่องราวของเจ้าอาด้วยบอกว่าผมเจอแบบนี้เจอกุมารหันมาหาสกิดเรามาเล่นกับเราเขาก็บอกว่าพระพี่เลี้ยงนะครับบอกว่าอาจจะเป็นธรรมดาหรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้เนี่ยใครๆก็เจอเยอะเจ้าอาก็แบบเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าเอ๊ะมันเจอเยอะได้ยังไงก็คือเราเจอแบบนี้แล้วมันมีอีกเหตุการณ์นึงนั่นคือคุณลุงที่หลบอยู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เล่าให้ฟังอยู่เขาบอกอ้าวลุงคนนั้นอีกแล้วจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอ่าใช่ครับคืออาก็ตกใจนะเขาก็บอกว่าลุงเนี่ยไม่แน่ใจแต่กุมารเนี่ยมีประวัติมาเขาก็พูดถึงคุณลุงก่อนว่าลุงคนนี้อาจจะเป็นคุณลุงดำที่เคยเป็นเหมือนสัปเหร่อคอยดูแลศพยามค่ำคืนอยู่ที่วัดแห่งนี้อยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ช่วงเวลาที่พระใหม่จะมาตีระฆังนะครับก็จะอยู่แถวสถานที่ที่แกชอบนั่งอยู่ตรงนั้นแกก็จะเข้ามาทักทายเป็นประจำแต่ว่าแกไม่อยู่แล้วนะแกไม่อยู่มาหลายปีแล้วแสดงว่าเองเจอนี่ก็แสดงว่าแกอาจจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่า คือแกตายไปแล้ว ใช่แกตายไปหลายปีแล้วครับพี่แจ๊ คอ ันนี้ก็คือเล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเพราะจำรูปพรรณสันฐานไม่ได้ชัดและไม่ได้เห็นหน้าด้วยส่วนกุมารเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าพอตอนเช้านะครับก่อนบิณฑบาตก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ากุมารเนี่ยที่อาเจอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มีคนเอากุมารไปเลี้ยงเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ดูแลดีหรือว่าไม่ได้อยากเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะเอามาทิ้งเนี่ยเอามาทิ้งที่ใต้กุฏิเนี่ยแหละตรงวัดตรงต้นไม้ต้นโพต้นเนี้ยเห็นหลายทีแล้วจะมีคนเอากุมารเนี่ยมาวางไว้ตรงเนี้ยมีทั้งหมด4ตนนะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับพี่แจ๊ค4ตนจะมี3ตนเนี่ยที่เป็นลักษณะขี้เล่นหน่อยแต่อีกตนนึงจะดุหลายคนมักจะเจอเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี ้ แต่ว่าไม่ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองเนี่ยเอาปัสสาวะเนี่ยไปรดที่ ต้นโพ ต้นนั้นใช ่ พระพี่เลี้ยงก็เลยไม่ทราบถึงเหตุการณ์ว่าทำไมอาถึงต้องเจอแกล้งแต่คิดว่าอาจจะมาขอส่วนบุญหรืออาจจะเป็นพระใหม่ก็เลยมาแกล้งหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่อาก็เก็บไว้อยู่ในใจแล้วหลังจากนั้นก็เลยบอกกับพระพี่เลี้ยงว่าจะไม่ตีระฆังอีกแล้วก็เลยให้เป็นหน้าที่ของพระรูปอื่นไปแทนแล้วก็อยู่อีกไม่กี่วันแล้วก็สึกออกมาครับพี่แจ๊ค เรื่องของเรื่องคือเอาปัสสาวะไปเทรถตรงต้นโพซึ่งเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีเหมือนกับเป็นกุมารที่เขามาทิ้งเอาไว้ ใช่ครับ ใช่ไหมฮะทางพระพี่เลี้ยงก็อาจจะเข้าใจผิดว่านึกว่ามาขอส่วนบุญแต่พระพี่เลี้ยงไม่รู้ไงว่าพระรูปนี้เนี่ยเอาฉี่ไปทิ้งตรงนั้นคือการฉี่ใส่ขวดอย่างนี้รู้สึกจะผิดนะใช่ไหม ผิดด้วยครับใช่ ผิด เพราะอาบอกว่าการที่เป็นพระเนี่ยนะครับผมก็คือเวลาจะปัสสาวะจะฉี่เนี่ยก็ต้องนั่งฉี่ด้วยการยืนฉี่ยังผิดเลยเพราะดูว่าไม่สำรวมแล้วยิ่งเรายิ่งใส่ขวดเนี่ยอันนี้คือเป็นความรู้ในช่วงหลังที่พระพี่เลี้ยงเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมก็ได้พูดคุยกันยิ่งเอาไปเทตรงนั้นด้วยเนี่ยยิ่งแบบไม่สำรวมเข้าไปใหญ่ ถูกต้อง ใช่แล้วไปทับที่ของกุมารน้องกุมารหรือเปล่า ไม่ได้ไปทับที่ไปเทใส ่ไปเทใส่ใช่ไ ปเทใส่นะใครวาดรูปให้บิ๊ก พี่อีทคนเดิมครับพี่แจ๊ค โอ้โหคือเฮ้ยมันได้ฟิลมากแล้วก็บิ๊กเป็นคนที่มีวิธีการเล่าเรื่องในแบบฉบับของบิ๊กนะครับฟังแล้วมันก็ฟังแล้วมันเพลินนะเพลินดีอ่ะ คุณครับพี่แจ๊ค เออ ผมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เล่าอ่ะครับไปดูในคอมเมนต์ก็ ครับ ผมมีแซวนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกปกติไหมเรียกว่าแซวละกันประมาณว่าเรียกใช้คำพี่แจ๊คจนเยอะเกินไป คร ับ เราก็เลยพยายามคือบิ๊กอ่ะเป็นคนติดที่ว่าเวลาเรียกชื่อจะเรียกพี่รู้สึกว่ามันไม่ใกล้ชิดก็เลยจะเรียกพี่แจ๊คไปด้วยแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบลดลงหน่อยครับ ได้ค่อยไปเรื่อยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเป็นคนที่ชอบ ถ่ายทอดเรื่องลักษณะแบบนี้นะก็ไปเก็บไปฟังเรื่องของคนรอบตัวมาแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการฟังเรื่องผีมีภาพประกอบด้วย ครับอันนี้ก็คือคุยกับพี่เขาแหละว่าเวลาถ้าเล่าเนี่ยพี่เขามีเวลาเขาจะวาดให้แลกกับโมเดลนะอะไรอย่างเง ี้ ยครับพี่ก็จะส่งโมเดลมาให้พี่แก ขอบคุณมากขอบคุณมากบิ๊กนะครับเรื่องของพระตีระฆังนะครับที่เขาไปทำเหมือนทำผิดแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้เข้าทุกวันนี้ศึกแล้ว ศึกนานแล้ว ศึกแล้วนานแล้วด้วยนะ วัดนี้ยังอยู่ด้วยแต่ว่ากุฏินี้โละทิ้งไปแล้วไม่มีแล้วเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ที่ดูบูรณะใหม่ให้ดูเขาเรียกว่าใหม่ขึ้น นะฮะแล้วก็เรื่องของการตีระฆังกับเสียงหมาหอนอยากจะบอกว่าเป็นของคู่กันจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเสียงระฆังเนี่ยฮะมันไปรบกวนโสตประสาทของหูของสุนัขเสียงระฆังมันแหลมแล้วทำให้หมาเนี่ยหอนเหมือนกับผมเล่นกับน้องหมาที่บ้านผมเวลาผมบีบไอตัวปี๊ดปี๊ดปี๊ดถ้าบีบเร็วๆแรงๆมากๆเขาก็จะหอนเหมือนกันเหมือนกับมันไปรบกวนโสตประสาทเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เออเวลาตอนนั้นที่อาเล่าว่าแบบโอ้แค่หมาหอนนี่ก็ขนลุกแล้วยังเจอแบบนี้อีกคือวิ่งสบงจีวองจีวอนอะไรนี่คือแบบไม่ได้สนใจแล้วอะ ครับ คือณตอนนั้นคือก็ทิ้งไม้แล้วอะครับวิ่งไปเข้ากุฏิก่อนนะครับ ได้ถือว่าเขาเล่าให้ฟังสนุกดีเรื่องนี้นะครับเรื่องของพระตีระฆังนะบิ๊กนะ ครับพี่แจ๊ค แล้วก็ครั้งหน้ามีเรื่องของใครอีกก็มาเล่าได้เลยนะบิ๊กนะ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากครับ ดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับ เช่นเดียวกันครับผม ครับสวัสดีครับ ดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ